pakiewo chciałbym ja zajrzeć w nie, by móc uśmiechnąć się lub znów dać sobie w Cudnie, zespół WW. A za chwilę Marcin Rodzynek ze swojej pierwszej solowej płyty, nagranej już bez zespołu Atmosfir. Album nosi tytuł Księga Urodzaju. I faktycznie jest to płyta pełna niezwykłych piosenek. Jest tu Wielki Przebój Siłacz, jest piosenka Najlepsze, która miała swoje właściwie dwa debiuty, bo najpierw wyszła jako singiel, a potem dołączona do jednego z programów telewizyjnych, zrobiła karierę po raz drugi. No i jest chyba jedna z moich ulubionych, wstrząsająca historia, do której scenariusz napisało życie. ciekawe, czy jeszcze kiedyś los złączy Marcina Rozynka i Leszka Bielika, by nagrali kolejną płytę. Ta pierwsza była bardzo obiecująca. Nie był to jakiś szalony sukces komercyjny, chociaż nie było tak bardzo źle, ale przeboje naprawdę wielkie. Nawet żarty były w prasie już, że można otworzyć lodówkę, a tam wyskoczy siłacz z tejże lodówki. Marcin Rozynek. Teraz będzie nieco bardziej słonecznie, chociaż słońce też bywa groźne. That it would be untrue. You know. biegniemy w stronę gwiazd. Muzyka oceanu gra i słyszę ją. Kiedyś jeszcze spotkam ciebie tu. Kiedyś jeszcze będziesz blisko, tak. Będę sam, tak jak dwa słońca i blask. Ty i ja, jak dwa księżyce wśród gwiazd. Ty i ja. Te słońce były aż cztery, jak dwa słońca na samym początku zespół Tubylcy Betonu. Lucia śpiewała, potem zresztą tę piosenkę zespół Rec również zarejestrował. chyba nie było żadnej płyty, to gdzieś tam z boku się pojawiło. Potem była formacja Subway, Dziemek Kosmowski i jego wersja dorsowskiego Light My Fire i na zakończenie zespół Zio ze swojej chyba ostatniej ważnej płyty, jeśli nie najważniejszej w ogóle w historii, bo wielki przebój na tej płycie, czyli piosenka Magiczne Słowa się znalazł, z książka Tetris też Dwa Słońca. Trójka i Nocna Polska. Nikt nie spostrzegł. 1995 rok, płyta Ogrody zespołu Ira, płyta przełomowa, bo zespół właściwie po tym krążku przeszedł załamanie. Przez chwilę właściwie nie wiadomo było do końca, czy istnieje, czy nie istnieje, czy Artur Kadowski pójdzie własną drogą, ale potem okazało się, że koledzy już bez Kuby Płucisza odnaleźli swoją drogę i swoje miejsce na rynku i ciągle funkcjonują na nim całkiem nieźle. Jestem ciekaw, kiedy ukaże się płyta Kuby Płucisza z największymi przebojami, między innymi z repertuaru zespołu Ira, bo w końcu Kuba komponował większość repertuaru w początkach działalności zespołu. Płyta powstawała dość długo w S4, czyli jednym z lepszych studiów Polskiego Radia. To, co słyszałem, brzmi obiecująco. Jak będzie, pewnie przekonamy się już niebawem. Ogrody, a wcześniej nie tylko Ira, ale także Varieté. Dla mnie największym przeboju Klaszcze w dłonie oraz Edyta Bartosiewicz z ostatniej swojej płyty studyjnej Renovatio, płyty, na którą czekaliśmy długie lata. I nie ukrywam, że piosenka Rozbitkowie była tą, którą ja najbardziej lubiłem, słuchając tego krążka jeszcze przed jego właściwie nagraniem, nawet nie tylko wydaniem. Kiedy singiel przyszedł z tą piosenką, utwór mi się do końca nie podobał, ale ta wersja na płycie brzmiała już ładnie, tak jak powinna. Trójka, Nocna Polska.

może znów za jakiś czas ktoś zapali znicze gwiazd. Nie wiem tylko, czy uwierzyć będę w stanie jeszcze jeden raz zaklęć wielkich moc. To była grupa Exodus. Niedawno rozmawiałem z Andrzejem Puczyńskim, rozmawialiśmy o tym, że może warto by zrobić historię pewnej płyty o drugiej płycie grupy Exodus, o Supernowej. Może kiedyś to nastąpi. To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec Elżbieta Adamiak. Deszcz w sadzie, noc spać się kładzie. Śpi mój syneczku, śpi. Śpi mój syneczku, śpi. Dawno już zniknął mi nie depcze. Ogromna Wisła pod niebo wyszła, z gwiazdami szepcze. By się spokojnie zdrzemnąć do świtu, synku.